хвалях радыё «Свабода» у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У панядзелак 30 ліпеня кіраўнік Беларусі абяцаў прыняць рашэнне, у тым ліку і кадравае, у справе інцыдэнту са шведскім самалётам. Пра такое рашэнне пакуль афіцыйна не паведамілі. Тым часам у турме сядзяць двое беларускіх грамадзян мірных прафесій. 25 дзён мінула ад затрымання менскага рыэлтара Сергея Башарымова. На тыдзень меней у амерыканцы знаходзіцца другі фігурант справы аб плюшавых мядзведзіках, фатограф Антон Сурапін. Падрабязнасці ў Алега Грудзіловіча. 30 ліпеня бацькі Антона Сурапіна, якія жывуць у Слуцку, чарговым разам прыехалі ў Менск, спадзяючыся, што дамоў вернуцца разам з сынам. Марна, з Антонам бачылася адвакат, але, на жаль, нічога радаснага нам яна не паведаміла, сказала Алена Сурапіна карэспандэнту «Свабоды» перад ад'ездам з Менску. Адвакат встретилась с Антоном. Они согласовали какие-то там вопросы между собой. Ну, как дальше действовать на случай, если вдруг не выпустят. Но, конечно, он очень надеется, что все будет положительно. Ничего последствия она мне не сказала, потому что сказала, я подписала о неразглашении тайны. На вот не кажа про то, эти выставили ему обвинувашение? Ну, я думаю, что уже да, потому что мы тоже с мужем сидели в кодексе, так нашли 118-ю статью, и там написано, что если не выпустили, не выдвинут обвинение, значит, обвинение все-таки выдвинуто. Президент же сказал, что сегодня разберется, может быть, что-то сдвинется с мертвой точки. Ну, то есть, хочу побыть в Минске. 26 липня на нараде с силовиками Александр Лукашенко признал факт полету на Белоруссию 4 липня шведского самолета. При этом Лукашенко означил, что этот самолет был своечасово выявленный и выказал удивление, что начальники не спынили полет. Кого шкадавалі? Гэта галавацяпства канкрэтных выканаўцаў ці памылка ў сістэме аховы дзяржаўнай мяжы ў паветранай прасторы? Задаўся пытаннем Александр Лукашэнка і паабяцаў у панядзелак 30 ліпеня назваць вінаватых і абвясціць кадравыя рашэнні. До 17 гадзіны 30 ліпеня афіцыйныя крыніцы не паведамлялі, ці назваў Александр Лукашэнка пэўныя прозвішчы вінаватых і якія кадравыя рашэнні ён прыняў па выніках інцыдэнту са шведскім самалётам. Антон Сурапін, паводле ягонай маці, пачуваецца нармальна, сочыць за падзеямі і ведае пра тое, што адбываецца ў тым ліку і вакол ягонага імя. Он знае, што яго падтрымліваюць журналісты, ребята, што праходзяць акцыі. Сказал передать всем привет и надеяться, что скоро будет бегать по репортажам, как и раньше, что все обвинения будут сняты. У СИЗА КДБ застаецца и менский риэлтор Сергей Башарымов, якого затрымали еще 6 липеня. Поводле одной из версий, Сергеем Башарымовым шведы домовились про аренду кватэры на улице Карла Маркса, побач с будинком администрации Лукашенки, над якой, поводле початковых планов, мелся пролететь самолет с плюшевыми медведиками. На мінулым тыдні сяброўка Сергія Башарымова Ірына Лагойка казала, што ад яго больш за тыдзень не было лістоў. 30 ліпеня Ірына паведаміла «Свабодзе», што ліставанне Сергія са сваякамі аднавілася, але істотных навінаў ад яго няма. Сегодняшний день так само не принес Ирине долгочаканной новины про вызволение Сергея. Мы этой недели ждали, потому что сегодня же понедельник, что-то должно быть известно. До сих пор, как бы, я проверяю новости, может, что-то появилось, какая-то информация, как бы так, и ничего и нет. Ирине Лагойце невядома, ці сустракаўся на минулом тыдні Сергеем Башарымовым адвокат. З адвакатам контактуе маці Сергея, тлумачыць Ірына. Вядома, што маці Сергея Башарымова пакуль устрымліваецца ад контактаў з журналістамі. Антона Сурапіна і Сергія Башарымова, як мяркуюць іх сваякі, абвінавацілі ў спрыянні незаконнаму перасячэнню мяжы групай асобаў. Нагадаю коротка гісторыю шведскага дэсанту. 4 ліпеня праз беларуска-літоўскую мяжу праляцеў, а потым вярнуўся ў Літву лёгкаматорны шведскі самалёт. Над Івянцом і ўскраінамі Менску з самалёта былі скінутыя плюшавыя мядзведзікі з плакатамі ў падтрымку свабоды слова ў Беларусі. Улады не прызнавалі факту палёту да 26 ліпеня, заяўляючы, што вядзецца праверка. Тым часам былі затрыманыя фатограф Антон Сурапін, які выклаў у інтэрнэце фота плюшавых мядзведзікаў, якіх знайшлі пад Івянцом, а таксама рыэлтар Сергей Башарымаў, які ў Менску здаваў шведам кватэру. Ну, а зараз яшчэ пра адзін выпадак расплаты за абнародаванае фота. У Магілёве застаўся без працы актывіст партыі БНФ Уладзімір Трызуноў. Ён працаваў грузчыкам на хлебазаводзе. Як сцвярджае актывіст, звольнілі яго за тое, што ён сфатаграфаваў, а потым апублікаваў у інтэрнэце фота таго, як захоўваюцца на прадпрыемстве прадукты, з якіх пякуць слодычы. Фармальная прычына звальнення Трызунова – прагул. Падрабязнасці у Андрэя Белагубава. Грузчыкам на хлебазаводзе Владзімір Трызуноў адпрацаваў 4 месяцы. Як заяўляе актывіст, сваіх апазіцыйных поглядаў у працоўным калектыве не хаваў. Убачыўшы расталы маргарын, сфатаграфаваў яго на мабільны тэлефон. Яго закупілі за шмат, не шансу глядзіць, ён наперапрацоўваўся да пячэння, якое там вырабляюць. Яго сабіралі, чым маглі, і спасалі гэты маргарын, ён асцёкся, растаяў. Усе, хто працаваў на смене. Я сам прымаў удзел у зборы гэтага талага маргарыну. Я сам яго збіраў. Я бачыў на ўласныя вочы, што адбывалася. Там былі не толькі маргарын, там былі дрожжы. Апавядае Владзімір Трызуноў. Фота актывіст змясціў у інтэрнэце і спадзяваўся, што аўтара не выкрыюць. Владзімір Трызуноў працягвае. Мне не звоніць, і ніхто пра гэта не будзе думаць. Я трохі пабаяўся, каб не падставіцца. Я быў пад ім так званым Іван. Я лічу, што трэба зрабіць што-небудзь, каб паўплываць на дырэктара і на кіраўнікоў. Таму я зрабіў гэтыя фотаздымкі. Як заяўляе спадар Трызуноў, выдаў яго нехта з кіраўніцтва цэху. На самім прадпрыемстве сітуацыю з расталым маргарынам каментаваць адмаўляюцца. Я такі каментарі даваць не буду. Па правяржэнні у нас было ўжо земля і людзі, што гэта фальсіфікацыя ўсё гэта. Вы званіце, пожалуйста, в объединение. Заявіла супрацоўніца хлебазаводу номер 4. У прыёмнай аб'яднання Магілёў хлебпрам заявілі. Вы не знаю, что сказать вам не могу. Я ж прыёмную телефоную. Может быть, вот вы подкажете, кому можно перетелефоновать? Никому. Никаких комментариев. У нас все нормально. Удакладніць причину звольнення Владимира Трызунова таксама не удалося. У працоўнай кніжцы актывіста пазначана, что ён звольнены паводле артыкула за прагул. Звольнення Владимир Трызунов лічыць незаконным. Заявляе, што кіраўніцтва прадпрыемства прагул яму падрабіла. Актывіст збіраецца судзіцца за аднаўленне на працы. Сёлета ў сакавіку на хлебазаводзе нумар 4 ўжо было неспакойна. Працаўнікі пачалі былі збіраць подпісы за падвышэнне заробку. Заробак паабяцалі павялічыць. Ці павялічылі, невядома. Тых, хто найбольш актыўна збіраў подпісы, пакаралі. Свабода ў жывым эфіры. Свежыя навіны. Інфармацыя толькі дакладная. Аналіз праблемы шматбаковы. І заўсёды званкі слухачоў. Ад 6 вечара да поўначы. Паўтор ад 6 да 8 раніцы. І круглыя суткі ў інтэрнэце. Лавіце свабоду. Працягваем праграму. Ініцыятыўная група лідара руху за свабоду Александра Мілінкевіча за тыдзень сабрала 1000 подпісаў. Гэта колькасць неабходная для рэгістрацыі кандыдата ў дэпутаты. На адным з вулічных пікетаў за Александра Мілінкевіча пабывала Галіна Абакунчык. Подпісы за Александра Мілінкевіча ягоная ініцыятыўная група збірае па 109 у Рудскай акрузе. Адзін з трох вулічных пікетаў цягам дня размешчаны каля універсаму Першамайскі. Ад ранку подпісы збірае прадпрымальнік Александр Таўстыка. Працую з сённяшняга дня з 9 гадзін раніцы. Ну, вядома, у прадпрымальнікаў выходны. Жыхары Уруччя, бачачы стэнды з Мілінкевічам, цікавяцца, пакідаюць свае подпісы. Калі не маюць свой пашпарта і кажуць, што яны жывуць вось побач на суседняй вуліцы, па-сапраўднаму ідуць, нясуць пашпарт, пакідаюць подпісы за спадара Мілінкевіча. Усе жадаюць пераменаў. Як шмат сабралі? Я забраў больш за 20. Мы яшчэ працуем, у нас яшчэ наперадзе працоўны дзень. Будзем чакаць, калі будуць вяртацца з працы. Як заўважыў Александр Таўстыка, менавіта прадпрымальнікі найбольш ахвотна пакідалі ў яго подпісы за Александра Мілінкевіча. Гутару з людзьмі. Як вы лічыце, наколькі важна ўдзельнічаць у выбарах? Наколькі вогляд адказная справа? Ці верыце вы ў тое, што адбудуцца гэтыя выбары, так як мае? Я думаю, што тут должно з места здвінуцца. Я і паяўляюся. У нас весь аппарат развернут против частного, против бизнеса. Но надо же что-то предпринимать. Подписываетесь за политическую кампанию, удельничаете? Чому? Ну, почему? Потому что надоело, устал. Страна ползает уже лет 15 на четырех ногах. Просто устал, хочется перемен. А вот этот кандидат уже какие-то перемены, уже надежда. Днем до пикету долучился и сам Александр Мілінкевіч. Некоторые его познавали, некоторые только знакомились, альбо задавали пытанні. Про мэту своего удела в выборчей кампании Александр Мілінкевіч сказал наступное. Самое главное, дзеля чаго? Байко для мяне абсолютно не прымальны, таму што гэта праца з Лукашэнкай. Но мне не цікава з Лукашэнкай працаваць, а байкотам з людзьмі не папрацуеш. З людзьмі трэба працаваць вот так, у пікетах, па хатах хадзіць так далей. Больш за палову людзей не вераць ні апазіцыі, ні ўладзе. Ці байкотам мы можам на гэтых людзей паўздзейнічаць? Абсалютна не можам. Мы ім павінны паказаць, што ёсць пазітыўная альтэрнатыва. І таму мне здаецца, ну, першая задача гэта паказаць людзям, што ёсць лідары, ёсць людзі з ведамі, з досведам, людзі, якія хочуць пераменаў, як і яны. Як паведаміў кіраўнік ініцыятыўнай групы Александра Мілінкевіча Юрась Мілашкевіч, актывісты збіраюць подпісы ў вулічных пікетах і абыходзяць кватэры. Цягам тыдня ўжо сабралі неабходныя 1000 подпісаў. Аднак гэтая праца будзе праводзіцца яшчэ 2 тыдні, да 13 жніўня. А вось патэнцыйны кандыдат у дэпутаты, старшыня партыі БНФ Аляксей Янукевіч, які балатуецца па 92-й аўтазаводскай акрузе сталіцы, перад сваёй ініцыятыўнай групай задачу сабраць шмат подпісаў не ставіць. Сбор подписов отбывается, на мою думку, нормально. В принципе, размовы отбываются такие вельми позитивные. При том, что у нас не стоит задача некой массовости миновито сбора подписов, бо мы в любом выпадку будем дублевать в улучшение распартию, ну и собранные подписи не плануем сдаваться на вот склад выборшей комиссии. Навод с уликом всего этого на сегодняшний момент маем уже около 200 подписов. Что тычется инших партийных лидеров, то, как поведомили Свободе, у партии «Справедливый свет», яе лидер Сергей Калякін наагул не плануе вылучацца кандыдатам у дэпутаты. АГП у мінулую суботу вылучыла 57 так званых спікераў, сярод якіх і Анатоль Лябецька. Яны здымуцца з выбарчай гонкі 15 верасня. У сувязі з гэтым партыя яшчэ не вырашыла, ці будуць яе спікеры наагул збіраць подпісы выбарцаў. Тэму мы працягнем праз хвіліну, і вы пачуеце ў прыватнасці рэпартаж пра тое, чаму на пікетах за апазіцыйных кандыдатаў так часта з'яўляюцца нецвярозыя мужчыны. З вамі Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч першым з вядомых апазіцыйных палітыкаў сабраў 1000 подпісаў для вылучэння кандыдатам у дэпутаты. Збіральнікам подпісаў прыходзіцца рулеткай мераць адлегласць да аб'ектаў, побач з якімі нельга ставіць пікеты. У гарадку пікет уладкаваўся за 52 метры ад могілак і 62 ад пракуратуры. Пра абяцаную рэакцыю на шведскі дэсант сёння не паведамляюць. У амерыканцы працягваюць сядзець двое беларускіх грамадзян – фатограф і рыэлтар. У Магілёве застаўся без працы актывіст партыі БНФ Уладзімір Трызуноў. Ён лічыць, што яго звольнілі за публікацыю фота расплаўленага маргарыну на хлебазаводзе. Першыя дні алімпіяды паказваюць, што план па медалях беларускай зборнай можа застацца неспраўджанай марай. На Гомельшчыне 42 ініцыятыўныя групы збіраюць подпісы па вылучэнні кандыдатамі ў дэпутаты парламенту. У Рагачове у мінулыя выходныя ля Універсаму Усходні выставілі першы пікет у падтрымку актывіста кампаніі «Гавары праўду» Дзяніса Дашкевіча. Не абышлося без інцыдэнту. Працягвае карэспандэнт «Свабоды» Алесь Дашынскі. Як паведаміў «Свабодзе» Дзяніс Дашкевіч, праз гадзіну пасля пачатку пікету падышлі некалькі нецвярозых мужчын і пачалі брыдка лаяцца. Адзін з іх даводзіў, што яго трэба вылучаць у дэпутаты. Людзі, якія стаялі вакол ці праходзілі побач, пачалі смяяцца. Праз гадзіну пасля пачатку пікета падышло некалькі нецвярозых мужчын, пачалі лаяцца матам. Адзін з іх пачаў казаць, што яго там трэба вылучаць дэпутаты. Ну, а людзі там, хто стаяў ці праходзіў побач, там пачалі усміхацца. Адзін з прадстаўнікоў маёй ініцыятыўнай групы проста папярэдзіў, калі ласка, дайдзіце, не рабіце правакацыю. Ну, ён адмовіўся, потым ён зайшоў, праз 5 хвілін вярнуўся, зноў пачалася гэтая ж песня. Ну, мы вырашылі былі вызваць міліцыю. У пастарунах запрасілі для дачы тлумачэння і збіральнікаў подпісаў. Нас таксама вызвалі пастарунных міліцэйскіх. Мы далі свае тлумачэнні, як сведкі. Ну, а сёння над імі павінен адбыцца суд. У суседнім Жлобіне збіральнікі подпісаў за кіраўніка раённай арганізацыі партыі «Лев» «Справядлівы свет» Валеры Рыбчынку звяртаюць увагу, што выбарцы запалоханыя, асабліва тыя, хто працуе на металургічным заводзе альбо на іншых дзяржаўных прадпрыемствах і арганізацыях. Апавядае Валянціна Лебедзева, збіральніца подпісаў за спадара Рыбчынку. Людзі баяцца. У мяне тут такая палтрэт Рыбчынкі стаіць. Я, ну, прадлагаю там падпісацца. О, не, вы што, мы ж баімся, што нас пасадзяць, што мы на рабоце і хочаш, чтобы нас уволили. Это же оппозиция. Племянники, которые на БМЗ работают, и племянница на мясокомбинате, они на отрез побоялись подписывать. Тым часам за прадстаўніка улады старшыню мясцовага райвыканкаму Леоніда Апанасюка збіральнікі подпісаў з Белай Русі ладзяць пікеты нават у забароненых выканкамам месцах побач з прыпынкамі грамадскага транспарту. Пра гэта распавёў сябра ініцыятыўнай групы Рыбчынкі былы дэпутат Вярховнага совету 13-го скликания Марат Афанасьев. Если посмотреть по прямой, вот где они стояли, эти ребята со столиком, до остановки, то там получается по прямой где-то, ну, метров 25-30 максимум. А тут такой переход массовый, ну и на этом потоке не стали. Если мы бы стояли там с пикетом, то мгновенно бы была милиция, и нас бы мгновенно забрили. А их, ну, откровенно плевали они на свои эти распоряжения. Про то, что мясцовые улады залишне регламентуют место размещения пикетов, каже претендент на кандидата у депутаты со Светлогорску, сябра справедливого света Сергей Дайнека. Конечно, хорошие места не запретили. Это где здравоохранение, те же самые поликлиники, там все люди ходят с паспортами. А там ближе 100 метров ограничено. 200 метров от милиции, суда, исполкома, опять же предприятия. Как правило, возле предприятий везде кругом одни остановки. И запретили порядка 50 метров от остановочных пунктов и предприятий, организаций. Получается так 50, так 50. А люди в основном все идут на остановку и получается неудобно. Сказав нашому радіо Сергій Дайнека зі Світлогорську. Кореспондент «Свободи» Павел Константінов пройшовся від дверей до дверей зі збиральником підписів у Берастейській окрузі Денисом Турченяком. Відкройте, будь ласка, двері в під'їзд. Збираємо підписи. Дякую. Такими словами починається шлях до виборців Дениса Турченяка, збиральника підписів, під час кампанії «От дверей до дверей». Спадар Турченяк збирає підписи за незалежного кандидата Олександра Мельника у першій Берастейській виборчій окрузі. Здравствуйте. Збирає підписи за движення Олександра Николаевича Мельника в парламент. Он коренобрещанин, 54 года, в данный момент работает инженером. Вообще у него военное прошлое, летчик. После такого диалога у некоторых инших пытаний спадарыня подписывается. Однако не завсёды сбор подписов приносит такие худкие выники. Часто людей нема дома, або жыхары прописанные у иншей выборчей окрузе. Негледзячы на гэта, кажа Дзяніс Турчаняк, хаджэнне па кватэрах найбольш эфектыўны спосаб збіраць подпісы. Конечно, более эффективно это обход от квартиры к квартире, потому что охватываешь непосредственно ту целевую аудиторию. То есть, если стоит вопрос собрать быстро и много, то наиболее эффективно это делать, идя от квартиры к квартире. Что до ставления до выборов, кажет Денис Турчаняк, люди в основном досыть пассивные. Большой процент людей, которые высказывают вообще к выборам негативное отношение, потому что люди из года в год обманываются в своих ожиданиях, они видят, что голосуют они за одних, а приходят туда совершенно иные люди. После непротяглых тлумачений мужчина запрашивает кватеру, достает пашпорт и подписывается. До выборов он ставится досыть апатично. Кажет, что пойдет голосовать, коли не треба будет отрываться от працы. Главное, чтобы мне это, работы в это время не было. У меня такая работа. У меня и в воскресенье бывает работа, и в субботу. Однако, коли мы уже выходили, мужчина сказал вслед, что лечить удел в выборах просто змарнованным часом. Уже многие незалежные претенденты на Берастейщине заявили, что собрали половину необходимых подписов за вылучение кандидатом у парламент. Больше за 500 подписов собрал вышеизгаданный Александр Мельник. Лишь бы 650 подписов за 4 дни похвалился свободе Виталь Каратыш, який вылучается по Лунинецкой выборчей окрузе. Сбор подписов протягнется до 13 жнивня. Чули репортаж з Берастя. Таким чином ініціативна група збирає підписи за незалежного кандидата Олександра Мельника. Открий свободу в інтернеті. Читай новини. Удільничай у дискусії. Слухай ефір. Гляді відео. Адрес свобода.org. Чекаємо у гості. Протягиваем программу. Министерство внутренних справ Немеччины подтвердило отставки наивысших полицейских урадовцев. Про это поведомляет радио «Немецкая хваля». У министерства подтвердили, что керавник федеральной полиции Марцин Зегер, який займал эту посаду с соковика 2008 года, был отправлен на пенсию, а его два наместники переведены на иншие посады. Поводле поведомления у немецких СМИ, звольнение были выкликаны стратой доверу помеж министром внутренних справ Немеччины Гансом Петером Фридрихом и керавництвом полиции. Незадоволенность министра выкликали у темлику и регулярные утечки у прессу компрометующей информации. Наибольш настойливо Зегеру закидается его неустановленное дочинение с белорусским авторитарным лидером Александром Лукашенком, означая «немецкая хваля». У Министерстве внутренних справ Беларуси давать комментарии на эту тему отмовились. Вось што кажуць з гэтай нагоды былыя прадстаўнікі сілавых структур Беларусі. Падпалкоўнік КДБ ў адстаўцы Валер Костка. Патрэбна канкрэціка, былі кантакты, не былі кантакты, чаму абучалі. А калі ўвогуле казаць пра магчымыя кантакты, то ўсе спецслужбы ва ўсім свеце, яны кантактуюць друг другам. Другая справа, што тут вельмі моцны зараз уплыў мае палітычная састаўляючая. І гэты матыў абмежовае дзейнасць і спецслужным ліку. Наша спецслужба выкарыстоўваецца ўладай для вырашэння сваёй асабістай мэты улады, это утрыманне улады, то есть спецслужба выкарыстоўваецца ў якасці палітычнага сыска. Поэтому вот этот матыў ён мог быць у нейкім сэнсе і выкарыстаны пункт угледжання, што спецслужбы тут працуюць не ў тым накірунку, якім патрэбны працаваць у дэмакратычнай краіне. Я думаю, што тут скорее всего гэты матыў главны і быў. Гаворыць Валер Костка. Дарэчы, у лютым 2010 году афіцыйнае агенцтва Белта паведамляла, што кіраўнік берлінскай паліцыі прапанаваў прадстаўнікам МУС Беларусі наведаць сталіцу Нямеччыны, каб вывучыць дзейнасць крымінальнай паліцыі і азнаёміцца з метадамі забеспячэння парадку падчас масавых мерапрыемстваў. Да 19 снежня заставалася яшчэ некалькі месяцаў. О што кажа генерал-лейтэнант міліцыі Мечыслаў Грыб. Стажироваться у ФРГ для силовиков – это было б, на мой погляд, престижно, потому что эти службы имеют довольно великий опыт в борьбе со злочинностью. Але что на самой справе, стажировались они, или не стажировались, мне ничего не ведомо. Когда они меркавали контакты, они могли быть, могли и не быть. Я думаю, что немцы там разберутся, что до чего. Комментар Мечислава Грыба. Ну а зараз пра няроўнае змаганне беларускіх жанчын, грамадскіх актывістак супраць жорсткасці беларускай міліцыі. Яну Ляснеўскую, 26-гадовую актывістку кампаніі «Наш дом» з Воршы, абвінавачваюць у прапагандзе культу гвалту і жорсткасці. Падставай стала размалёўка «Мой тата – міліцыянт. Што ён робіць на працы?» Дэталі паведамляе наша корэспандэнтка. Яна Ляснеўская кажа, што адзін экземпляр размалёўкі, які проста валяўся каля яе кампутара, сканфіскавалі падчас вобшуку ў яе кватэры. Вобшук адбыўся яшчэ на пачатку лютага, а 12 ліпеня яну затрымалі ў Віцебску і адвезлі ў пастарунак. Там ёй прапанавалі падпісаць пратакол, дзе пазначана, што на працягу ўсяго перыяду ад лютага яна займалася распаўсюдам друкаванай прадукцыі, якая прапагандуе гвалт і жорсткасць. Яне Ляснеўскай 26 гадоў. Яна працуе маркетолягам у прыватнай фірме і падтрымлівае шмат грамадскіх ініцыятываў. Кажа, што хоча добрай будучыні для сябе і для сваіх дзяцей. Але дзяцей у Яны яшчэ няма. Да, я так очень часто говорю, что я думаю о своих детях, но я не хочу рожать своих детей, вот, чтобы им, например, пришлось сделать в некоторых местах такой выбор, который приходилось делать мне. И, кстати, при последнем моем встрече с милицией в каком-то там дополнительном письме они пишут о том, что я вела себя дерзко на допросе, но они не пишут о том, что они угрожали мне, что это, возможно, как-то не очень хорошо будет отражено на моем будущем и на будущих моих детей, которых у меня, да, нету. Лидерка компании «Наш дом» Вольга Карыч, обуранная такой оценкой правоабарончых малюнков, размалёўку па міліцыянтах рассылала яна сама, Вольга Карыч. Чаму міліцыянты прышапіліся менавіта да Яны, гэта для мяне поўная безгрузіца, бо аўтар да гэтых рассылак я. Яна тут зусім не прышым. Карыч перакананая, што такім чынам міліцыянты адрэагавалі на кірунак працы кампаніі «Наш дом» пад назвай «Асцярожна міліцыя», у межах якога і выдадзеная размалёўка. Яе аўтар – мастачка Марына Напрушкіна. Яна намалявала рэальныя гісторыі жанчынаў, якія сутыкаліся з міліцэйскім гвалтам, распавядае Вольга Карыч. У гэтых расфарбоўках ёсць рэальныя гісторыі рэальных жанчынаў, якія прыйшлі ў палітыку, прыйшлі ў журналістыку ці проста вырашылі падтрымаць прызывы кандыдата ў прэзідэнты 2010 года і выйшлі на плошчу. Тое, што здарылася з Вольгай Скласкоўскай, тое, што здарылася з Янай Паляковай, тое, што здарылася з Майей Абрамчык, са мной там, з рознымі іншымі жанчынамі, той гвалт з боку мужчын-міліцыянтаў, з якім яны сутыкнулись. Сваё меркаванне выказвае праваабаронца Валянцін Стэфановіч. Я бачу гэтыя матэрыялы. Праваабаронча, можна сказаць, выданні, якія кіраваны на барацьбу з катаваннямі в тым ліку ў органах ўнутраных справ, што і мае месца быць. Тобто таким падыходам можна, в принципе, все праваабаронча матэрыялы пра смяротнае пакаранне, ще пра нешта прызнаваць экстремістскім, які прапагандуюць гвалт. Шмат плакатаў праваабарончых, якія тут імліваюць фотаздымкі, малюнкі, ніякіх таких дзеянняў, але з адваротнай мэтай, не прапагандаванне гвалту, а змаганне супраць яго. 31 ліпеня адбудзецца суд паводле адміністрацыйнай справы Яны Ляснеўскай. Ёй пагражае штраф ад 10 до 30 базавых адзінак. Вы на хвалях Радыё Свабода, а зараз дамо слова нашым слухачам. Думаю, что белорусский народ должен выразить огромную благодарность англичанам за то, что они не пустили нашего президента на Олимпиаду. Лукашенко не поехал развлекаться с сыновьями своим и в сопровождении самой большой высокооплачиваемой личной охраны. И не потратил колоссальную сумму на свою поездку, а поехал по полям республики смотреть, как созревает урожай, наполняется, как он любит говорить, закрома родины. Пусть наш президент лучше снимет рубашечку, да, сядет в кабину комбайна и посидит часок-другой, почувствует себя, так сказать, в шкуре. Это васильчанина, который за нищенскую оплату вынужден ждать из года в год вот эту пору, чтобы надеяться заработать более-менее приличную какую-то сумму. По поводу непущения Лукашенко в Лондон. Я думаю, что его не пустили и правильно зарабили. Для того, чтобы в Лондоне демократичные краины гульни сотворили и гуляют демократично и выезжают. А Лукашенко не заслужил такой повали. А вот что ему в этой ситуации робить? Взять в руки Конституцию, встать на колени и попросить пробачения у людей, во всего народа нашей милой Белоруссии. И слезно попросить, и сойти от керовництва, и дать свободно развиваться краине. Тысячи наблюдателей приедут и будут следить за выборами. А что они убачат, коли досрочно будут голосовать за 5 дён? Не будут же яны за кожным урном стоять днем и ночью. Вось, каб яны зрабили так, как предлагал ВОЗ, на кожном бюллетне на обратной стороне расписаться. И было бы все ясно. Ихняя задумка не прошла. У комиссии сидят назначенные годами. Пора уже заменить. Пригляделись усим. Пожизненно тоже уселись, бо есть с кого пример брать. Звонки на свободу. Ваши отгуки на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон Минску 266-39-52. 266-39-52. С вами Радио Свобода. Основная тема дня. Лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч першым з вядомых апазіцыйных палітыкаў сабраў 1000 подпісаў для вылучэння кандыдатам у дэпутаты. Збіральнікам подпісаў прыходзіцца рулеткай мераць адлегласць да аб'ектаў, побач з якімі нельга ставіць пікеты. У гарадку пікет уладкаваўся за 52 метры ад могілак і 62 ад пракуратуры. Пра абяцаную рэакцыю на шведскі дэсант сёння не паведамляюць. У амерыканцы працягваюць сядзець двое беларускіх грамадзян, фатограф і рыэлтар. У Магілёве застаўся без працы актывіст партыі БНФ Уладзімір Трызуноў. Ён лічыць, што яго звольнілі за публікацыю фота расплаўленага маргарыну на хлебазаводзе. Першыя дні алімпіяды паказваюць, што план па медалях беларускай зборнай можа застацца неспраўджанай марай.